قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ و بارک وسلم صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ الطاہرین وابنہ الغوث العاظم الجیلانی محی الدین واہل بیتہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ البصیر القدیر وصدق رسوله البشیر النذیر والحمد للہ رب العالمین. لائق صد احترام علماء اہل سنت، قابل قدر سامعین حضرات، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے اور سائری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین رسول گرامی وقار محبوب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. پڑھیے بلند آواز سے صلی اللہ علی نبی والہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. خیر و برکت کے لیے پورا مجمع اور درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی، 12 روزہ جشن کا یا چھٹواں جلسہ ہے جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کیے ہوئے ہیں. رب العزت اس محفل نور کو حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے طفیل قبول فرمائے، ہمارے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے. میں نے کل کے عنوان میں یہ عرض کیا تھا کہ انشاء اللہ تعالی آج نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس سیرت پاک کا وہ گوشہ عرض کروں گا جس کا تعلق غزوہ خندق اور فتح مکہ سے ہے، اور سرکار کے کچھ معجزات اور دوسرے نظام شریعت کے قوانین و ضابطے. لیکن اس مجلس خیر کے روح رواں سنی رضا جمع مسجد کے صدر محترم ہمارے محب گرامی جناب علی سیٹھ عبد المجید صاحب اور ان کے احبابوں کا یہ حکم ہوا کہ سبحانی صاحب آج آپ سرکار غوث اعظم پیر پیراں میرے میراں شاہ جیلاں بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے بیان کر دیں، اس لیے میں نے اپنا عنوان بدل دیا ہے. انشاءاللہ تعالی کل جو عنوان باقی بچ رہا ہے اس کے تعلق سے میں عرض کروں گا. تو آئیے سب سے پہلے اعلی حضرت عظیم البرکت آیت من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کی منقبت پاک جو سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے آپ نے کہا ہے، تو اعلی حضرت کے منقبت کہنے کا بھی ڈھنگ یہ ہے کہ منقبت کے اشعار میں وہ اپنے آقا سرکار غوث پاک کی مقدس زندگی کا کوئی نہ کوئی گوشہ پیش فرماتے ہیں، یا تو آپ کی کسی نہ کسی کرامت کا ذکر ہوتا ہے اور یا تو آپ کے اخلاقی قدروں کا، اور یا تو من جانب اللہ جو آپ کو عظمتیں اور خوبیاں حاصل ہیں ان کا تعلق ہوتا ہے. اعلی حضرت عظیم البرکت سب سے پہلے اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ یعنی سرکار غوث اعظم کی عظمت بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں کہ اے میرے آقا، آپ کا عظیم مرتبہ کیا ہے؟ آپ کتنے اولو العزم مرتبہ پر فائز ہیں؟ رب کی بارگاہ سے آپ کو کیا وقار ملا ہے؟ رب تعالیٰ نے آپ کو آپ کے جد امجد حضور آقا کریم کے صدقہ میں کتنا عطا کیا ہے؟ آپ کا حال یہ ہے، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، قدم آلہ تیرا. یہ کیوں کہا اعلی حضرت عظیم البرکت نے؟ عرض کرتے ہیں میرے آقا، آپ کا مرتبہ بہت اونچا ہے، آپ بہت بلند و بالا ہیں، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، لوگوں کے اونچے سروں سے آپ کا قدم اعلیٰ ہے. کیوں سرکار اعلی حضرت نے کہا؟ ایک مرتبہ میرے بڑے پیر دستگیر غوث اعظم اپنی خانقاہ عالیہ میں تشریف فرما ہیں، محبوبیت کا جوش غالب آیا، آپ فرماتے ہیں قدمی حاضی اعلیٰ رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے. تو دنیا میں جتنے اولیاء کرام تھے ان سبوں نے اپنے اپنے سروں کو جہاں جہاں تھے سب تک یہ آواز پہنچی اور جھکا لیا، اور جو چلے گئے تھے انہوں نے آپ کے اس فرمان سے پہلے بھی اپنے سر کو جھکایا. عطائے رسول خواجہ خواجگاں سلطان الہند غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خراسان کی پہاڑ کی ایک کھوہ میں محو عبادت تھے، وہاں آپ کو آواز پہنچی بڑے پیر کی، آپ نے اپنے سر کو جھکاتے ہوئے عرض کیا، یا میرے آقا بل علی عینی و راسی، آپ کا قدم ناز میری آنکھوں پر ہے، میرے سر پر ہے. تو آپ کا یہ عرض کرنا بارگاہ غوثیت میں آواز پہنچ جاتی ہے. سرکار بڑے پیر فرماتے ہیں، یا معین الدین جعلنا کا سلطان الہند، اے معین الدین ہم نے تجھ کو ہندوستان کا بادشاہ بنا دیا. سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر کے اب قدم ناز کو ملاحظہ فرمائیے، اب اعلی حضرت کا شعر پڑھیے، واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اور جس کی گردن بنی ممبر اولی، جس کی ممبر بنی گردن اولیا، یا رسول اللہ جس کی منبر بنی گردن اولیا، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ اعلی حضرت عظیم البرکت نے دیکھو کس طرح سے بیان فرمایا، سرکار غوث اعظم کے اس عظیم شان کو بڑے پیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہ ارشاد فرمایا تو آپ کے اس ارشاد سے 200 برس پہلے اسی بغداد کی سرزمین پر حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولایت کا چراغ روشن تھا۔ آپ اپنی مجلس میں تشریف فرما تھے، معتقدین عقیدت مندوں کا جمگھٹا لگا ہے، انجمن سجی ہوئی ہے، تب تک سرکار حضرت جنید بغدادی اپنے منبر سے اتر کر کے اپنے قدمے اپنے مبارک سر کو جھکا دیتے ہیں اور کہتے ہیں، اے عبد القادر، تمہارا قدم ہماری گردن پر ہے، ہمارے سر پر ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، حضور یہ کیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میرے بعد اللہ کا ایک ولی تشریف لائے گا دنیا میں جو یہ کہے گا کہ میرا قدم ہر ول اللہ کے ولی کی گردن پر ہے، 200 برس کے بعد ان کا فرمان ہوگا، لیکن آج ہی میں اقرار کیے لیتا ہوں، کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں رسول اللہ کو کوئی خبر نہیں ہے، رسول اللہ کے غلام جنید بغدادی، 200 برس کے بعد غوث اعظم کی ولادت بسعادت ہوگی اور اس کی خبر دیتے ہی اپنے سر اقدس کو تعظیماً جھکا رہے ہیں۔ اسی کی ترجمانی اعلی حضرت عظیم البرکت نے کیا ہے کہ جو علی قبل ہوئے بعد ہوئے آہوں گے، جو علی قبل ہوئے بعد ہوئے آہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، میرے آقا تیرا۔ اللہ اللہ، قربان جاؤ بریلی شریف کے حضور مفتی اعظم ہند پر سرکار اعلی حضرت نے یہ شعر کہا، اس شعر کے مصداق حضور مفتی اعظم ہند بھی اتر رہے ہیں۔ سرکار مفتی اعظم ہند اللہ کے ولی ہیں، اعلی حضرت فرماتے ہیں جو ولی قبل ہوئے، یعنی سرکار غوث اعظم سے پہلے جو ولی ہوئے اور جو بعد میں ہوں گے، یعنی آپ کے در کریم سے ولایت کا فیضان بٹے گا اور جو لوگ ولی ہوں گے سب اپنے اپنے دلوں میں آپ کا احترام رکھتے ہیں۔ بریلی شریف کے تاجدار حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ بھی یہی عرض کرتے ہیں، میرے سرکار غوث اعظم، یہ سر، یہ آنکھیں، یہ دل، یہ جگر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ سرکار مفتی اعظم ہند کا یہ شعر ان کی ولایت پر دلالت کر رہا ہے، بڑے پیر کے تعظیم میں حضرت جنید بغدادی نے پیدائش سے پہلے اپنے سر کریم کو جھکا دیا تھا اور سرکار غوث اعظم کی ولادت ہے کئی 100 برس کے بعد حضور مفتی اعظم ہند عرض کرتے ہیں، اے میرے سرکار، یہ سر، یہ آنکھیں، یہ دل، یہ جگر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ یہ شعر حضور مفتی اعظم ہند کی ولایت کی نشانی پر دلالت کر رہا ہے۔ آؤ دیکھو اعلی حضرت عظیم البرکت اپنے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، میرے سرکار، بڑے پیر، آپ کا کریمانہ حال تو یہ ہے آپ ایسے عظیم درجہ پر فائز ہیں. کیا دب جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا, کیا دب جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا, کیا دب جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا, اور شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. یہ شیر کیوں کہا اعلی حضرت نے؟ منقبت کا یہ شیر ذرا دیکھو, سرکار غوث اعظم کی حمایت جس کو حاصل ہو وہ کہیں نہیں مارا جاتا, بڑے پیر کا کرم جس پر ہو وہ کہیں نہیں رسوا ہوتا, بڑے پیر کا فیض جس پر جاری ہو وہ کہیں نہیں شکست کھاتا ہے. سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر کا اتنا بڑا عظیم کرم ہے. ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں جن کا نام حضرت علامہ ہدایت رسول خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا. حضور شیر بیش اہل سنت مولانا حسبت علی خان علی رحمت و رضوان سے پہلے انہی کو شیر بیش اہل سنت کہا جاتا تھا. شیر بیش اہل سنت کا مطلب کہ اہل سنت کے جنگل کا شیر. حضرت مولانا ہدایت رسول رحمت اللہ تعالی علیہ کے پشت پر پنجہ کا نشان تھا. اعلی حضرت کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے کہ مجھ جیسا ایک اور لکھنے والا اور ہدایت رسول جیسا ایک اور بولنے والا ہندوستان میں ہوتا تو کبھی بھی ہندوستان میں وہابیت کے فکر کو ترقی نہیں ملتی, ان کا جنازہ نکل جاتا. وہ حضرت علامہ ہدایت رسول رحمت اللہ علیہ کی ذات تھی. ان کے پشت پر پنجے کا نشان تھا, کہیں وہ نہیں ڈرتے تھے. اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ بڑے پیر رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی خانقاہ میں تشریف فرما تھے. ایک بزرگ ہیں جن کا نام حضرت جام رحمت اللہ تعالی علیہ ہے. حضرت جام شیر کی سواری کیا کرتے تھے, شیر پر چلتے تھے. حضرت جام رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں اطلاع بھجوائی کہ حضور میں آپ سے شرف ملاقات حاصل کرنا چاہتا ہوں. سرکار غوث اعظم نے فرمایا ٹھیک ہے آؤ. انہوں نے اطلاع میں یہ بھی کہہ دوا دیا تھا کہ سرکار میں تو حاضر ہوں گا لیکن میں شیر پر سوار ہو کر کے آؤں گا, جہاں میری ضیافت کا انتظام ہو وہی میرے شیر کے خوراک کا بھی انتظام ہونا چاہیے. سرکار بڑے پیر نے اجازت دے دی. وہ شیر پر سوار ہو کر کے چلے غوث اعظم کی بارگاہ میں شرف ملاقات حاصل کرنے کے لیے. آپ ذرا اندازہ لگائیں, ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ شیر پر سوار ہونے کو کون کہے. ایک شہد کی مکھی بھن بھناتی ہوئی آئے تو ہم ڈر جاتے ہیں, ایک کیڑا ہم دیکھ لیں تو ہم ڈر جاتے ہیں, ایک جانور زہریلا ہماری نگاہ کے سامنے سے گزرے تو جسم کانپ جاتا ہے. لیکن یہ اللہ کے مقدس ولی کا حال ملاحظہ فرمائیے, شیر پر سواری کر رہے ہیں. سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچے, شیر کو ایک سائٹ کھڑا کر دیا. سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے سلام و مصافحہ سے فارغ ہوئے. سرکار بڑے پیر نے مہمانداری کرنے کا حکم دے دیا. آپ کی ضیافت ہونے لگی. خاطر و مدارات کے لیے لوگ لگ گئے کہ جام آئے ہوئے ہیں. انہوں نے عرض کیا کہ حضور میرے شیر کی خوراک کا انتظام. سرکار غوث پاک نے پہلے غلام کو حکم دے دیا تھا کہ لاؤ ایک جانور باندھ دو, جب جام آئیں گے تو ان کے شیر کے لیے وہ خوراک ہوگا. سرکار بڑے پیر نے ارشاد فرمایا وہ جانور بدھا ہوا ہے تمہارے شیر کے لیے خوراک. حضرت جام نے اپنے شیر کو اشارہ کیا تو ذرا شیر کی خصوصیت سمجھ لیجئے. آپ شیر شیر کا نام سنتے ہیں, کبھی آپ نے شیر کی خصوصیت اس کی زندگی کے حالات کو پڑھا؟ آپ کو میچ دیکھنے چھٹی نہیں ہے تو اور سب کیا بالو کرو گے. وہ گیندا جو گھراتے ہیں اسی میں پورا بھارت پریشان ہے. حالانکہ امریکہ اتنا بڑا شیطان ملک, لیکن اس کے ملک کے لوگ ہاکی میچ کرکٹ اس سب کھیلوں میں نہیں ہیں. آپ ذرا غور فرمائیے, آپ کو جن چیزوں کی معلومات حاصل کرنا چاہیے ان چیزوں کی جستجو آپ کو نہیں رہتی ہے. شیر کی خصوصیت یہ ہے کہ شیر بھوکھوں مر جائے گا مگر کتے کا جھوٹا نہیں کھائے گا. یہ شیر کی خصوصیت ہوتی ہے, وہ بھوک سے مر جائے لیکن جھوٹا نہیں کھائے گا. اسی لیے مرد مومن کو شیر دل کہا جاتا ہے کہ مرد مومن مرنا گوارا کر لے گا لیکن بدعمل کے ساتھ مشارکت کر کے اپنے عمل صالح کو برباد نہیں کر سکتا ہے، اسی بنیاد پر اس کو شیر دل کہا جاتا ہے۔ تمام بڑے بڑے جانور ہیں لیکن ان بڑے بڑے جانوروں سے تو مثال نہیں دیا گیا کہ فلاں صاحب ایسے ہیں جیسے ہاتھی، فلاں صاحب ایسے ہیں جیسے گینڈا، فلاں صاحب کتنے طاقتور ہیں جتنی طاقت بیل کو ہے، فلاں صاحب ایسے ہیں جتنی طاقت گھوڑے کو ہے، فلاں صاحب گھوڑے کی طرح ہیں، ہاتھی کی طرح ہیں، بیل کی طرح ہیں، گینڈے کی طرح ہیں، بھینس کی طرح ہیں، یہ بہت بڑے بڑے جانور ہیں، کئی کئی کونٹل کے ہوتے ہیں، لیکن ان جانوروں کے ساتھ کسی بھی انسان کی تشبیح نہیں دی جاتی ہے۔ سب سے زیادہ بہادر اور طاقت و قوت والا ہوتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے یہ بڑا شیر دل ہے، یہ شیر ہے، یہ انسان بہادر ہے۔ شیر سے انسان کی طاقت کی تشبیح کیوں دی جاتی ہے؟ آپ ذرا اس کو سمجھیں، شیر بھوکو مر جائے گا لیکن اپنے رذیل جانور کا، اپنے سے کمتر جانور کا جھوٹا نہیں کھا سکتا ہے۔ اسی لیے غیرت مند مرد مومن کو شیر دل کہا جاتا ہے کہ وہ مرنا گوارا کر لے گا لیکن بدعملوں اور بد مذہبوں کے ساتھ کسی بھی عمل صالح میں مشارکت نہیں کر سکتا، کسی بھی کھانے پینے میں وہ شرکت نہیں کر سکتا ہے۔ اور دوسری خصوصیت شیر کی کیا ہوتی ہے؟ شیر چنگھاڑتا ہے اپنے شکاری پر حملہ کرنے سے پہلے پہلے۔ دنیا کے شکاری ہیں کسی چیز کو شکار بنانا چاہتے ہیں تو چپکے سے شکار بناتے ہیں، شکاری کو خبر نہ ہونے پائے۔ دشمن جب اپنے دشمن پر حملہ کرتا ہے تو چپکے سے حملہ کرتا ہے، لیکن شیر اس طرح ہمت و جرات والا ہوتا ہے کہ جب وہ کسی کو شکار کرنا چاہتا ہے تو وہ آواز دیتا ہے، بلا آواز دیے ہوئے شیر اس پر حملہ کر ہی نہیں سکتا ہے، غفلت میں شیر نہیں مبتلا کرے گا، دھوکہ نہیں دے گا۔ اسی لیے انسان کو شیر سے تشبیہ دی جاتی ہے کہ شریف انسان کبھی بھی دھوکہ نہیں دے گا۔ ذرا اندازہ لگائیں۔ اور تیسری خصوصیت شیر کی کیا ہے؟ شیر جب ایک مرتبہ آواز دیتا ہے تو 5 کلو گوشت کھانے کی طاقت اس کی خرچ ہوتی ہے۔ جدید تحقیق کے معلومات میں عرض کر رہا ہوں، ایک مرتبہ شیر آواز دے تو 5 کلو گوشت کھانے کی طاقت ختم ہوتی ہے، اتنے بلند و بالا شیر کی آواز ہوتی ہے۔ شیر کی خصوصیت ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ سمندر میں طوفان ہو، طغیانی ہو، موج ہو، تھپیڑے ہوں، بڑے بڑے جہازوں کو ڈالو، جہاز کو تھپیڑے سے بلنے کے لیے، بچنے کے لیے بہت ساری ترکیبیں لگائی جاتی ہیں، لیکن کبھی بھی اس کے باوجود جہاز سمندر کے تھپیڑے کے لپیٹ میں آ جاتا ہے، تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ سمندر کی طغیانی اس کی طاقت کو کبھی نہ کبھی ختم کر دیتی ہے، لیکن شیر سمندر کے موج و طغیانی میں اس کو سمندر میں ڈال دو تو وہ سیدھا تیرتا جائے گا۔ سمندر کی لہریں کبھی بھی شیر کے تیراکی کو موڑ نہیں سکتی ہیں۔ اسی لیے مرد مومن کو شیر کہا جاتا ہے کہ وہ جس راستہ پر بھی چلے کبھی بھی اس صراط مستقیم سے ہٹ نہیں سکتا ہے، کبھی وہ حق بات سے ہٹ نہیں سکتا ہے۔ اسی بنیاد پر شیر کے ساتھ اس کی تشبیہ دی جاتی ہے۔ شیر کی یہ خصوصیتیں ہوتی ہیں۔ حضرت جام رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے شیر کو اشارہ کیا، شیر وہ تیرا خوراک ہے، شیر آواز دیا، آواز دے کر کے جیسے جانور کی طرح بڑھا کی حملہ کرے۔ سرکار غوث پاک کی گلیوں میں ایک کمزور کتا رہتا تھا، اس کی نگاہ بھی پڑ گئی، جیسے شیر جانور کی طرف چلا اور جانور پر وہ جھپٹ کر حملہ کرنا ہی چاہتا تھا کہ تب تک بڑی پھرتی کے ساتھ وہ کتا چھلانگ لگایا اور شیر کے گلے کو پکڑ کر اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور چیر کر کے 2 ٹکڑے کر دیا۔ حضرت دام دیکھتے رہ گئے، سرکار غوث اعظم مسکرا رہے ہیں۔ حضرت دام عرض کرتے ہیں، حضور یہ کیا ہے؟ سرکار غوث پاک نے فرمایا، جام وہ تمہارا شیر ہے، یہ ہماری گلی کا کتا ہے۔ اسی لیے سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت عرض کرتے ہیں، میرے سرکار آپ کی طاقت و قوت اور عظمت کا حال تو یہ ہے کہ کیا دب جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کہو پنجہ تیرا, اور شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا, کتا تیرا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ قادری, حضرت علامہ غلام محی الدین صاحب قبلہ سبحانی, مسلک اعلی حضرت, سبحان اللہ. آپ ذرا سمجھتے چلیں, آج سرکار غوث اعظم کی مقدس سیرت پاک کا وہ گوشہ عرض کروں گا کہ آپ کا ایمان مچل جائے, آپ کا دل محبت غوث اعظم سے کروٹ لینے لگے. جب آپ کے دل کی یہ کیفیت ہو تو آپ سمجھ لینا کہ سرکار غوث اعظم کا فیضان جاری ہے. وہ سرکار غوث اعظم پیر پیر امیر میرا ہیں, اللہ اکبر. ذرا ملاحظہ تو فرمائیے, اعلی حضرت عظیم البرکت عقیدت کے پھول کس طرح سے نچھاور کر رہے ہیں. قیامت کا میدان قائم ہوگا, قیامت کے میدان میں سب سرکار کے چہرے اقدس کو دیکھیں گے اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کریں گے, اے میرے آقا, رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیجئے, سرکار ہماری سفارش کر دیجئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گنہگار قیامت کے میدان میں ایسے گھیریں گے بلا تمثیل سمجھو کہ جیسے کوئی روپے پیسے لٹا رہا ہو, اور منگتے آگے پیچھے گھیر لیں. کبھی داتا کے دامن کو پکڑیں گے, کبھی اس کے ہاتھ کی طرف اپنے ہاتھ کو پھیلائیں گے. کوئی دہیں طرف سے آئے گا ہمیں مل جائے, کوئی بائیں طرف سے آئے ہمیں مل جائے. اس دیالو کا راستہ چلنا دشوار کر دیں گے قیامت کے میدان میں بلا تمثیل سمجھو. سید المرسلین کا کریمانہ حال یہی ہوگا, گنہگار پروانے کی طرح لپٹے رہیں گے. یا رسول اللہ ہماری طرف نگاہ ہو, یا رسول اللہ ہم گناہوں میں ملوث ہیں, میرے آقا ہماری طرف کرم ہو جائے. یہ تو سارے اہل محشر کا حال ہوگا. سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں, لیکن رسول اللہ کی بارگاہ میں کس کو اپنا سفارشی پیش کرو گے؟ تو اعلی حضرت عرض کرتے ہیں, سرکار کی بارگاہ میں اپنا سفارشی ہم بڑے پیر کو پیش کریں گے. تو عرض کرتے ہیں, اے مدینہ کے تاجدار, تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع, تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع, جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا, لاڈلا بیٹا تیرا. اللہ اللہ, سرکار غوث اعظم جس پر نگاہ فرما دیں اس کا بیڑا پار ہے. نگاہ غوثیت میں رب تعالیٰ نے وہ اثر عطا فرما دیا ہے, نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو, ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. یہ شعر اعلی حضرت کا نہیں ہے, یہ شعر کسی بریلی شریف کے پڑھے لکھے عالم کا نہیں ہے, یہ شعر کسی مبارک پور الجامعۃ الاشرفیہ کے عالم کا نہیں ہے. آپ ذرا ذہن پر زور دیں اور ان لوگوں سے پوچھیں جو کبھی کبھی کہا کرتے ہیں کہ ولیوں کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا جاتا ہے, ان کو کوئی طاقت و قوت نہیں ہے, وہ خود مجبور محض ہیں. میں ان ذہن فکر رکھنے والے پڑھے لکھے طبقہ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ ڈاکٹر اقبال کی بڑی تعریف کرتے ہیں, اتنی تعریف کرتے ہیں کہ مفکر اسلام مانتے ہیں, شاعر مشرق مانتے ہیں. ڈاکٹر اقبال کی فکر کو آج بھی اہل دانش تسلیم کر رہے ہیں. ڈاکٹر اقبال کے اشعار کو اور جنہوں نے جو انہوں نے شعر و شاعری کی ہے آج بھی درسیات میں شامل کیا گیا ہے, نصاب میں شامل کیا گیا ہے. آج بھی ایم اے میں اردو جو کر رہا ہے, ڈاکٹر اقبال کی سوانح زندگی پر اس کو ریسرچ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. ڈاکٹر اقبال کے اشعار کی تشریح کرائی جاتی ہے. ڈاکٹر اقبال وہ ڈاکٹر اقبال ہیں جنہوں نے ہندوستان کی سرزمین پر اپنی فکر کو پیش کر کے مسلمانوں کو بیدار کیا تھا. انہیں ڈاکٹر اقبال یہ شعر ہے کہ نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیر. ڈاکٹر اقبال کا کہنا ہے کہ مرد مومن کی نگاہ سے تقدیر بدل جاتی ہے. جب مومن کی نگاہ سے تقدیر بدل جاتی ہے, تقدیر کا معاملہ بدل جاتا ہے. تقدیر میں کچھ اور ہے, مومن کی نظر اٹھے تو کچھ اور ہو جائے. تقدیر میں غریبی ہے, مومن کی نظر اٹھ گئی امیری آ گئی. تقدیر میں بیماری ہے, مومن کی نگاہ اٹھی صحت مل گئی. تقدیر میں نہ اولاد کا ہونا ہے, مومن کی نگاہ اٹھی اولادیں ہو گئی. تقدیر میں اوقار و مرتبہ نہیں ہے, مومن کی نگاہ اٹھی وقار مل گیا. تقدیر میں تمہارے لیے بھلائی نہیں ہے, مومن کی نگاہ اٹھی بھلائیاں مل رہی ہے. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر ہے. جب مرد مومن کی نگاہ کا یہ عالم ہے تو جس کا کلمہ پڑھ کر کے مومن بنا جاتا ہے اس رسول کا اختیار کیا ہوگا, اس رسول کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا. جب اس پار کا یہ عالم ہے اس پار کا عالم کیا ہوگا. گدا بھر دیتے ہیں سہانے زمانہ کی جھولی, محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام. علامہ غلام محی الدین صاحب قبلہ سبحانی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے سمجھا آپ ڈاکٹر اقبال کو. بہت خوب. ڈاکٹر اقبال کی ایک بات اور بتا دوں, یہ بیچارے کبھی کبھی چڑ جایا کرتے ہیں اور کہتے ہیں سبحانی صاحب کا بیان تو اچھا ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی وہ بھی چھلانگ لگا کر کے بہت کچھ بول جاتے ہیں. نہیں, میں بہت کچھ نہیں بول جاتا ہوں, آپ کے ذہن و فکر پر ماتم کرنے کی طبیعت چاہتی ہے. ڈاکٹر اقبال کو آپ سمجھتے ہیں, ڈاکٹر اقبال کے شعر و شاعری کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے کلیات اقبال. اس کو ذہن میں رکھیے گا, کلیات اقبال. کلیات اقبال کو اٹھائیے اور اس کے آخری صفحہ پر ایک شعر پڑھیے. کلیات اقبال کے آخری صفحہ کے اس شعر کو جب اقبال کے لڑکے نے جاوید اقبال نے چھاپا تھا تو 10,000 مخالف پارٹی کی طرف سے اس وقت روپے دیے جا رہے تھے کہ اپنے باپ کی کلیات سے ان اشعار کو نکال دو. وہ کون سے اشعار ہیں, حیرت ہوتی ہے مجھے. اقبال نے چھوڑا نہیں ہے ان کو, ان کا نام لے کر کے ڈاکٹر اقبال نے ان کی قرب کیا ہے. ایک مرتبہ دہلی کے جامع مسجد میں ڈاکٹر اقبال ہیں, وطن کی بات چل رہی تھی, بہت سارے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں, عالم کہلانے والے بھی موجود ہیں. اس میں ایک عالم کہلانے والے دے رہے تھے بھاشڑ کہ پہلے وطن ہے مذہب بعد میں ہے, پہلے وطن کی حفاظت ہے مذہب پر جا پروشی کا معاملہ بعد میں آئے گا, جب وطن نہیں رہے گا تو مذہب کہاں سے رہے گا. یہ ذہن و فکر وہ دے رہے تھے, ڈاکٹر اقبال تب تک کھڑے ہو گئے. ڈاکٹر اقبال نے کہا مولانا ٹھہر جاؤ, سرود بر سر ممبر کی دین از ہم تناسب, ممبر پر الاپ رہے ہو کہ پہلے وطن ہے تب دین ہے, وطن سے دین ہے, دین سے وطن ہے. سرود بر سر ممبر کی دین از ہم تناسب کے خبر است ز مقام محمد عربیست, تم کو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کی کیا خبر ہے. بمصطفیٰ برسا خیش راں کی دی ہما اوست, اگر بون رسیدی تمام بولہ بیست. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی تک پہنچنا سب کچھ ہے, نجات ہے اگر نبی تک نہ پہنچے. اور سرکار کی محبت کا مدینہ اپنے دل کو نہ بنایا تو ابو لہب کی طرح ہے وہ. لیکن یہی نہیں کہا تھا ڈاکٹر اقبال نے, یہ کہا عجم ہنوز نادانند رموز دیورنا, عجم ہنوز نادانند رموز دیورنا. تعجب ہے یہ گوگا بہرا دین کے رازوں کو نہیں جانتا ہے. دیوبند حسین احمد اینچے بلازبیست, دیوبند کے حسین احمد تھے. یہ تعجب خیز باتیں نکل رہی ہیں. میں دیوبندی مکتبہ فکر سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ حسین احمد کا رد دہلی کے جامع مسجد میں سرود برسر ممبر کہہ کر کے ڈاکٹر اقبال نے رد کیا تھا, جب اس نے کہا تھا کہ وطن سے دین ہے دین سے وطن نہیں ہے. ڈاکٹر اقبال کی تربیت تو نہیں جاتی ہے. ڈاکٹر اقبال کو تم مفکر اسلام کہہ رہے ہو, بہادر قوم کہہ رہے ہو, جانسار ملت کہہ رہے ہو, ملک کے وفادار کہہ رہے ہو. اعلی حضرت عظیم البرکت نے یہی کہہ دیا تو اعلی حضرت پر تلواریں نکال رہے ہو, اعلی حضرت کے خلاف بول رہے ہو. کہو کلیات اقبال کو تمہاری دھجی ڈاکٹر اقبال نے اڑائی ہے کہ نہیں. کیا کہنے یہی ڈاکٹر اقبال نے تمہارے عقیدے کا بھی جنازہ نکال دیا ہے. مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. بات چل رہی تھی تقدیر کی پیاری, سمنن بات آ گئی تو میں نے عرض کر دیا کہ دیکھو اپنے بزرگوں کا عقیدہ کیا تھا اولیاء کرام کے بارے میں, اور آج تمہارے عقیدے کو اولیاء کرام سے کس طرح سے ختم کیا جا رہا ہے. تو میں سرکار غوث اعظم پیر پیرا میرے میرا کے تعلق سے عرض گزار ہونا چاہتا ہوں. ہجری پانچویں صدی لگنے والی ہے. سلطنت اسلامیہ کا دور دورہ ہے. خلفائے عباسیہ کے خلفا کی حکومتیں چل رہی ہیں. آٹھ خلفائے عباسیہ میں سے لوگ گزرے ہیں جن کو سرکار غوث اعظم بڑے پیر کا دور ملا ہے. اسلام کا دور دورہ تھا تو اسلامی ریاستیں تھیں, اسلامی حکومتیں تھیں, اسلامی اقتدار تھا, لیکن اس کے باوجود کچھ ذہن و فکر بدلنے لگے تھے. مادیات کو سوچ کر کے روحانیت کے منکر دکھائی دے رہے تھے. حلال و حرام میں امتیاز نہیں پیدا کر پا رہے تھے. تقوی اور طاہر زندگی کو وہ صوفیوں کا ایک من گھڑت معاملہ پیش کر رہے تھے. فلسفیانہ ذہن و فکر رکھتے ہوئے اسلام کی روح سے دور ہو رہے تھے. ایسے ماحول میں ضرورت تھی کسی قائد کی, ایسے ماحول میں ضرورت تھی کسی نوجوان ایسے رہنما کی جس کی زندگی کا کیریکٹر دوسروں کے لیے مشعل راہ بن جائے, جن کی زندگی کے تقوی اور طہارت کو دیکھ کر کے دوسرے نوجوان کے ذہن و فکر میں اسلامی تقدس آ جائے, اسلامی خیالات کے پاکیزہ ماحول پیدا ہو جائیں. جب ہم تاریخ کے صفحات پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں عراق صوبہ میں ایک ایسا جوان ضرور دکھائی دیتا ہے جس جوان کا کام یہ تھا کہ اسلامی جنگ ہوتی تو اسلامی جنگ میں جوان شریک ہوتا, جس جوان کا کام یہ تھا کہ اس کے ہاتھ میں اسلام کے فروغ کے لیے ہر دم تلوار رہتی تھی, جب سجدے کا ٹائم ہوتا تو وہ جوان سجدہ ریز ہو جاتا, جب رات کی تاریکی آتی تو اپنے معبود حقیقی کی بارگاہ میں اپنے آنسوؤں کے قطرات کے نذرانے پیش کر کے اپنے دل کا خراج پیش کیا کرتا تھا اور اپنے رب کو منایا کرتا تھا, اور جس کی مقدس زبان سے اللہ اللہ کے نعرے نکلتے رہتے تھے. اس طرح سے صبح ہو جاتی تھی, سفید سحر نمودار ہو جاتا تھا. وہی زمان پھر رب کی عبادت کے لیے سجدہ گزار ہو جاتا تھا اور اپنے جبین اقدس کو زمین پر سجدے کے لیے رکھ کر کے رب کی بارگاہ میں عبادت کرتا تھا. زمان کی زندگی کا صرف یہی مسئلہ تھا. زمان اپنے زندگی کا یہ ماحول پیش کر رہا تھا. زمان کبھی کبھی کثرت صیام کا بھی پابندی کر لیتا تھا, روزہ کثرت سے رکھتا تھا. وہی زمان روزہ رکھے ہوئے ہے. روزہ رکھ کر کے دریا کے کنارے زمان کے قدم اٹھتے چلے جا رہے ہیں. اس تاریخ کا وقت آ جاتا ہے. سورج ہجرے علوسی کے عروسی کی طرف جانے والا ہے. سورج غروب ہونے والا ہے. زمان کی نگاہ سورج کی طرف پہنچتی ہے. ابھی چند منٹ اور ہیں افطاری کرنے میں, جب میں اپنے روزہ کو پورا کر لوں گا کہ سورج ڈوب جاتا ہے. زمان دریا کے کنارے بیٹھ گیا, اپنے ہاتھ میں چلو میں پانی لیا اور پانی لے کر کے دعائے افطار پڑھتے ہوئے اس پانی سے روزہ افطار کر لیا. تب تک زمان کی نگاہ کے سامنے ایک پھل بہتا ہوا آ رہا تھا. زمان نے سمجھا دریا کی سطح پر یہ پھل آیا ہوا ہے. میں دن بھر روزہ سے تھا, یہ نعمت الہی ہے. اٹھا کر کے جوان نے اس پھل کو استعمال کر لیا. جیسے وہ پھل جوان کے شکم میں پہنچا فوراً ایک حیجانی کیفیت تاری ہوئی. دل پکارنے لگا, اے جوان تو نے استعمال کر لیا ایسے پھل کو جس کے مالک کا کوئی پتہ نہیں ہے, جس کے حلال و حرام کے ہونے میں کوئی پتہ نہیں ہے. تو نے یہ سمجھا کہ پھل کھانا یہ جائز ہے اور کھانے والا پھل ہے, اٹھا کر کے کھا لیں. لیکن تیری فکر نے یہ کیوں نہیں پوچھا, تیرے ذہن و خیال میں یہ بات کیوں نہیں آئی کہ اس کا مالک کون ہے؟ یہ چوری کا پھل تو نہیں تھا, یہ کسی نے چھین کر کے تو نہیں پھینک دیا تھا. اس کا مالک کون ہے؟ تم نے اجازت نہیں لی ہے, تیرے تقدس پر آرا چل رہا ہے. تو نے اپنے زندگی کا ماحول پیش کرنا چاہا تھا اور اپنے زندگی کے تقوی اور طہارت سے جو ترقی لینا چاہتا تھا, اے جوان اس ترقی میں یہ چیز مانے ہو جاتی ہے, یہ چیز حائل ہو جاتی ہے. تجھے کسی کی چیز کو بغیر اجازت کے استعمال نہیں کرنا چاہیے. دل پکار رہا ہے, دل کے اندر یہ اس قسم کے سوالات آ رہے ہیں. جوان کے قدم اٹھ گئے, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. جوان اپنے قدم کو اٹھاتا چلا جا رہا ہے. ہائے اس پھل کا مالک مل جائے تو میں اس سے اجازت لے لوں اور معافی مانگ لوں. جوان کے قدم اٹھتے چلے گئے. کافی دور چلنے کے بعد جوان کی نگاہ دیکھ رہی ہے کہ سیبوں کے درختوں کا ایک باغ دریا کے کنارے دکھائی دے رہا ہے. جوان نے اندازہ کر لیا بس کرو. اسی باغ سے وہ پھل پانی کی سطح پر تیرتا جا رہا تھا. جوان باغ کے اندر گھسا, نگاہ دوڑا کر کے دیکھتا ہے اس کا مالک کون ہے. جوان کی نگاہ دیکھ رہی ہے کہ باغ میں چند لوگ کام کر رہے ہیں, کچھ درختوں کے پھلوں کو توڑ رہے ہیں, کچھ درختوں کو صاف کر رہے ہیں, کچھ درختوں میں پانی دے رہے ہیں. ایک کام کرنے والے سے جوان نے پوچھا, اے مزدور تم مالک ہو اس کے؟ نہیں نہیں میں مزدور ہوں. آپ نے صحیح کہا میں مزدور ہوں. مالک کون ہے؟ کہا ہمارے مالک سے آپ کو کیا کام ہے؟ کہا میں ملنا چاہتا ہوں. کون ہو تم؟ میں ایک مسافر ہوں. میرے مالک سے ملنا چاہتے ہو؟ ہاں. وہ دیکھو جو محل دکھائی دے رہا ہے اور محل کے پاس جو چھوٹی سی جھوپڑی دکھائی دے رہی ہے, میرا مالک اس چھوٹی سی جھوپڑی میں بیٹھ کر کے اپنے رب کی عبادت کرتا رہتا ہے. وہی اس باغ کا مالک ہے, وہی میرا مالک ہے. ٹھیک تو میں جاؤں ملاقات کر لوں؟ ہاں جا تو رہے ہو ملاقات کرنے کے لیے, لیکن اگر میرا مالک نماز پڑھ رہا ہوگا تو آپ کو تھوڑی دیر تک رکنا پڑے گا, اور نماز سے فارغ ہو گئے ہوں گے تو آپ سلام کریے گا, میرے مالک جواب دیں گے, پھر آپ کے آنے کا مقصد پوچھیں گے, آپ جائیے. وہ جوان آگے بڑھا, قدم آگے بڑھاتے بڑھاتے جب جھوپڑی کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ وہ مالک باغ کے بیٹھے ہوئے ہیں. آہٹ محسوس ہوئی کہ مالک نے نگاہ اٹھا کر کے دیکھا کون آ رہا ہے. تب تک جوان نے کہا السلام علیکم. مالک نے سلام کا جواب دیا. جوان کو مالک نے بیٹھایا, کہو کون ہو, کہاں سے آئے ہو؟ جوان نے اپنے نام کو بتایا, اپنے آنے کا مقصد بیان کیا. حضور یہ آپ کا باغ ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے باغ کے کسی درخت کا پھل ٹوٹ کر کے یا کسی بھی ہوا کے جھونکے سے دریا کی سطح میں بہتا ہوا جا رہا تھا. میں روزہ سے تھا, میں نے اس کو اٹھا کر کے کھا لیا, اور کہیں تو باغ نہیں ہے سیب کا, اسی طرف سے سیب جا رہا تھا اور اسی سمت آپ کا پایا باغ پایا جا رہا ہے. مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کے ہی باغ کا سیب تھا. مالک نے کہا, تو کہا مجھے معاف کر دیجیے. کہا آپ نے بہت بڑا جرم کیا ہے, آپ نے بغیر میری اجازت کے میرے درخت کے پھل کو کھا لیا ہے, میں معاف نہیں کروں گا. آنکھیں بھیگ جاتی ہیں جوان کی. میرے مالک آپ معاف کر دو, آپ معاف کر دو, آپ جو شرط لگاؤ مجھے معافی کا پروانہ دے دو, میں ماننے کے لیے تیار ہوں. دیکھو نگاہ مالک کی دیکھ رہی ہے کہ آنے والا جوان یوں ہی نہیں آیا ہے, آنے والا جوان قلب کی صفائی لے کر کے آیا ہے, آنے والا جوان دل کا پاکیزہ ماحول لے کر آیا ہے, آنے والا جوان اسلامی کردار و قانون کا پیکر بن کر کے آیا ہے. آنے والے جوان نے یہ معافی کا لفظ جو رکھا ہے کہ ایک پھل کھا لینے پر مجھ کو معاف کر دیا جائے, یہ اپنی زندگی کا کوئی اور عروج تلاش رہا ہے, اپنی زندگی کا کوئی اور مقصد تلاش رہا ہے. آنے والا جوان یوں ہی نہیں ہے. مالک نے چھیڑ دیا, نہیں جوان تمہیں معافی کا پروانہ نہیں دیا جائے گا. جوان بیٹھ جاتا ہے, جب تک آپ معاف نہیں کریں گے یہ در نہیں چھوڑوں گا. کہا تو معافی لینا چاہتے ہو, ایک شرط منظور کر لو. کہا بتائیے, وہ شرط آپ کی مجھے منظور ہے مگر آپ معاف کر دیں. کہا شرط یہ ہے کہ ہمارے باغ کی دیکھ بھال تمہیں 12 برس تک یا 6 برس تک یا 6 مہینہ تک, کئی روایتیں ہیں, اتنی مدت تک تمہیں ہمارے باغ کی دیکھ بھال کرنی پڑے گی. مالک کی بات کو سن کر کے جوان نے تھوڑی دیر تک سوچا اور سوچنے کے بعد کہا, آپ میری خطا معاف کرنے کا وعدہ کریں, میں باغ میں آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں. پھر کہا جاؤ مزدوروں کے ساتھ لگ جاؤ. جوان اٹھ جاتا ہے, مزدوروں کے ساتھ کام میں لگ جاتا ہے, لیکن اس مزدور کا حال عجیب ہے. جب نماز کا وقت آتا ہے تو مالک کے سامنے, مالک کے ساتھ کبھی کبھی یہ جوان نماز جماعت سے پڑھتا ہے. نماز ایک وقت کی نہیں چھوٹتی ہے. مالک نے دیکھ لیا صبح کو اور شام کو اور پہچان لیا کہ یہ نوجوان بہت اچھا نوجوان ہے, یہ دل کا صاف و شفاف آئینہ لے کر کے آیا ہے. مالک نے روک روک کہا, جوان کہاں؟ ہاں. کہا کسی درخت کا پھل لے آؤ. جوان نے ایک درخت کا پھل توڑ کر کے دیا, جیسے مالک نے لیا ترس تھا زمین پر رکھ دیا. دوسرے درخت کا پھل پیش کیا, وہ بھی کھٹا تھا زمین پر رکھ دیا. تیسرے درخت کا پھل پیش کیا, زمین پر رکھ دیا. آپ نے فرمایا, ابھی آپ کو معلوم نہیں آپ اتنے دن سے رہ رہے ہیں کہ کس درخت کا پھل میٹھا ہے کس درخت کا پھل کڑوا ہے. عرض کرتے ہیں, حضور ایک پھل بغیر اجازت کے کھا لیا تھا تو اس کی سزا اب تک بھگت رہا ہوں. آپ کے باغ کی خدمت کے لیے میں نے وعدہ کیا ہے, آپ نے اجازت نہیں دی تھی, اسی تاریخ سے میں نے آپ کے درخت کا کوئی پھل نہیں کھایا ہے. مالک کی آنکھیں آنسوؤں سے چھلک جاتی ہیں. جوان تمہارے لیے اجازت ہے, جس بھی درخت کا پھل چاہو کھاتے رہو. جوان پھر اپنے اپنے کام میں لگ گئے، مدت پوری ہو جاتی ہے، مگر جوان کی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ اپنے مدت پوری ہونے پر اپنے معافی کا پروانہ لینے مالک کے پاس جاؤں۔ وہ دیکھ رہے ہیں مالک بھی بڑا باوقار ہے، ہر دم قرآن کی تلاوت ہوتی رہتی ہے، ہر دم وظائف میں لگے رہتے ہیں، رب کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ اتنا مقدس خوبصورت اور ایسا عابد و زاہد شیخ تو ہمیں دکھائی نہیں دیا، جوان بھی اس لحاظ سے کچھ نہیں کہہ سکا۔ ایک روز خود شیخ نے بلایا، اے جوان ادھر آؤ۔ ہاں میرے شیخ، کیا بات ہے؟ جوان تیری مدت تو پوری ہو گئی ہے، تم مجھ سے کہہ کیوں نہیں رہے ہو کہ تمہاری غلطی معاف کی جائے؟ جوان نے عرض کیا، حضور آپ کے تقدس اور آپ کے عابدانہ زاہدہ زندگی کو دیکھ کر کے میں ہمت نہیں کر پا رہا تھا، میں سوچ رہا تھا کہ شیخ کسی دن خود کرم فرمائیں گے اور مجھے فرصت مل جائے گی، میری خطا معاف کر دی جائے گی۔ کہا، بیٹا تمہیں فرصت تو ضرور مل جاتی اور تمہاری خطا تو ضرور میں معاف کر دیتا، لیکن ایک شرط تمہیں اور پوری کرنی پڑے گی، تب وہ تمہاری خطا معاف ہوگی، بقیہ تمہاری خطا کی معافی کا کوئی سوال نہیں اٹھتا۔ جوان تعجب میں پڑ جاتا ہے، کتنے دن تک میں آپ سے بھاگ کے رکھوالی کرتا رہا، آپ اب دوسری شرط رکھ رہے ہیں؟ کہا، ہاں بیٹا دوسری شرط ہے، مگر اس میں مدت نہیں لگے گی، تم اقرار کرو کہ وہ شرط ماننے کے لیے تیار ہوں، وہ شرط میں تمہارے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ کہا، حضور آپ میری خطا معاف کریں، وہ شرط بھی میں مانتا ہوں، بتائیے کون سی شرط ہے؟ آپ نے فرمایا، بیٹا میرے پاس ایک بچی ہے، وہ دونوں آنکھوں کی اندھی ہے، وہ زبان کی گونگی ہے، وہ دونوں کانوں کی بہری ہے، وہ ہاتھ کی لولی ہے، وہ دونوں پیروں کی لنگڑی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تمہارا رشتہ نکاح میں اپنی اس بچی سے کر دوں۔ جوان تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، آپ ذرا اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھ کر کے سوچیں، آج کا جوان اگر ایسی شادی کرنے کے لیے کوئی کہہ دے کہ تمہاری دلہن ایسی لائی جا رہی ہے جو دونوں کانوں کی بہری ہے آنکھ کی اندھی ہے، وہ انکار کر دے گا، نہیں مجھے ایسی دلہن کی ضرورت کیا ہے جس کی کفالت مجھے اس انداز سے کرنی پڑے، جس کی دیکھ بھال مجھے اس انداز سے کرنی پڑے۔ نہیں نہیں، لیکن جوان کے تقدس کو ذرا دیکھیے، بغیر اجازت کے ایک پھل کھایا ہے جوان، اس پھل کی معافی کے لیے جوان اس شرط کو بھی منظور کر لیا، حضور مجھے یہ شرط بھی منظور ہے، میری خطا معاف کی جائے۔ آپ نے فرمایا، بیٹا ٹھیک ہے، مجلس بلائی جاتی ہے اور مجلس میں شیخ نے اپنی بیٹی کا رشتہ نکاح جوان کے ساتھ منسلک فرما دیا۔ اب شیخ نے ارشاد فرمایا، بیٹا اب آج سے اس باغ کے مالک تم ہو، یہ محل تمہارے لیے ہے اور اس محل میں میری بیٹی کے علاوہ کوئی دوسری عورت نہیں ہے۔ شیخ نے ساری باتیں بتا دی، جاؤ تم اس محل میں، اب یہ مکان سب تمہارے لیے ہے، میں تو اللہ کی عبادت میں لگا ہوں۔ جوان آگے بڑھے اور محل پر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا، آپ کی نگاہ پڑی، جوان دیکھ رہا ہے کہ ایک حسین و خوبصورت جمیلہ اور شکیلا خاتون نے بڑھ کر کے دروازہ کھولا ہے، مجھے سلام کیا ہے۔ جوان کی نگاہیں جھک گئی، جوان سوچنے لگا کہ مجھے تو یہ بتایا گیا تھا کہ تمہاری بیوی دونوں آنکھوں کی اندھی ہے، مگر یہ تو دیکھ رہی ہے، تمہاری بیوی دونوں کانوں کی بہری ہے، مگر یہ تو سلام کا جواب دے رہی ہے، تمہاری بیوی دونوں ہاتھوں کی لولی ہے، دروازہ کیسے کھولا، تمہاری بیوی دونوں پیروں کی لنگڑی ہے، یہ چل کر کے حجرے سے کیسے آئی ہیں؟ پھر ذہن و فکر سوال کا جواب دیتا ہے کہ نہیں نہیں جوان، تو نے سمجھا نہیں، شیخ نے یہ بھی تو فرمایا تھا کہ اس محل میں تیرے بیوی کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، شیخ جھوٹے نہیں ہیں، اس لیے اس میں راز کوئی ضرور ہے۔ جوان کے قدم پیچھے ہٹائے، جوان پھر شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، شیخ سے عرض گزار ہوتے ہیں، حضور آپ نے جن عیبوں کو اپنی بچی کے اندر بتایا تھا، ان عیبوں سے متصف لڑکی تو ہمیں محل میں نہ ملی ہے۔ شیخ مسکرا پڑے، فرمایا، اے جوان تو اتنا پاک اور اتنا صاف دل لے کر کے آیا ہے، مگر تو اس راز کو نہیں سمجھ پایا، سن جو میں نے یہ کہا تھا کہ میری بیٹی دونوں آنکھوں کی اندھی ہے، آج تک اس نے غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے، شریعت کے خلاف کسی چیز کو نہیں دیکھا ہے، جو میں نے یہ کہا دونوں کانوں کی بہری ہے، آج تک اس نے شریعت کے خلاف کوئی آواز نہیں سنی ہے، جو میں نے یہ کہا دونوں ہاتھوں کی لولی ہے، آج تک اس نے غلط چیز کو چھوا نہیں ہے، میں نے جو کہا زبان کی گونگی ہے، آج تک وہ اپنے زبان سے خلا شراف بولی نہیں ہے، میں نے یہ جو کہا دونوں پیروں کی لنگڑی ہے، آج تک وہ شریعت کے خلاف چلی نہیں ہے، اتنی پاک اور اتنی طیبہ طاہرہ میری بیٹی ہے، اس بیٹی کا نام فاطمہ ام الخیر ہے، اس جوان کا نام حضرت صالح ہے، اس شیخ کا نام حضرت عبداللہ سومعی ہے، ان پیروں کے آنگن میں جو پھول کھلتا ہے انہی کا نام پیر پیرا ہے، انہی کا نام میر میرا ہے، انہی کا نام غوث اعظم ہے، انہی کا نام شاہ جیلانی ہے، انہی کا نام محی الدین عبد القادر ہے، وہی بڑے پیر دستگیر ہیں جو ایسی مقدس ہستیوں کی گود میں اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، نعرہ قادری، حضرت علامہ غلام محی الدین صاحب قبلہ سبحانی، سبحان اللہ۔ آپ ذرا غور فرمائیں، کتنی مقدس ماں ہیں، کتنی طیبہ طاہرہ ماں ہیں، کیسے عابد و زاہد باپ ہیں، کیسے نیک اور پرہیزگار نانا ہیں، ایسے تینوں کے آنگن میں جو پھول کھلا انہیں کا نام غوث اعظم ہے۔ ذائن مقدس ہستیوں کی زندگیوں کا تقدس ملاحظہ فرمائیے۔ سرکار غوث اعظم کی ولادت بسعادت ہوتی ہے ہجری 471 میں، یا ہجری 470 میں، یا ہجری 469 میں، ان تینوں سنوں میں، ہجریوں میں کوئی ایک میں سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر کی ولادت بسعادت ہوتی ہے۔ عراق کی سرزمین پر صوبہ میں ایک قصبہ تھا جس کا نام گیلان ہے۔ گیلان کے قریب ایک گاؤں تھا جو اشراف کا گاؤں کہلاتا تھا، اس گاؤں کا نام نیف ہے۔ وہی پر سرکار غوث اعظم کی ولادت بسعادت ہوئی۔ بڑے پیر دستگیر جب پیدا ہوئے تو بڑے پیر بھی سویرے سویرے پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کے نانا جان کی بھی ولادت بسعادت صبح صبح ہوئی، بڑے پیر بھی سویرے سویرے پیدا ہوئے۔ آپ کے نانا پیدا ہوئے تو خوشبو پھیل گئی، بڑے پیر کی ولادت ہوتی ہے تو قصبہ نیک مہک جاتا ہے۔ سرکار غوث اعظم کی ولادت بسعادت ہوئی تو عورتیں اکٹھا ہو گئیں، دیکھنے کے بعد کہتی ہیں آج تک اس گاؤں میں ہم لوگوں نے کسی عورت سے اتنا خوبصورت بچہ پیدا ہوتا ہوا نہیں دیکھا، یہ تو بڑے حسین و جمیل ہیں، یہ تو بڑے خوبصورت ہیں، یہ تو مسکراتے ہوئے پیدا ہوئے ہیں۔ آج بھی بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو پیدا ہونے کے بعد فوراً روگنے لگتے ہیں، بڑے پیر کی ولادت بسعادت ہوئی تو آپ مسکراتے ہوئے آئے ہیں، آپ روئے نہیں، بچہ اس لیے روتا ہے پیدا ہونے کے بعد کہ شیطان اس بچہ کو چونکا لگاتا ہے، اس کی تکلیف سے شیطان کے چونکے سے بچہ چیخ پڑتا ہے، لیکن غوث اعظم شیطان کے اس چونکے سے محفوظ کر دیے جاتے ہیں، شیطان کا حربہ نہیں چل پایا، آپ مسکراتے ہوئے دنیا میں آ رہے ہیں۔ سرکار غوث اعظم کی ولادت سعادت 29 شعبان کو ہوتی ہے، چاند طلوع ہونے والا ہے۔ جب چاند سویرے سر یہ اعلان ہو جاتا ہے کہ چاند طلوع ہو گیا، صبح صبح رمضان شریف کی تاریخ ہے، تو آپ کی والدہ محترمہ اپنا پستان پیش کرتی ہیں پینے کے لیے، دودھ آپ نہیں پیتے ہیں۔ آپ جب لوگ شام کے وقت افطاری کرتے تب آپ کی ماں اپنا پستان پیش کرتی تو دودھ پینے لگتے تھے۔ یہ رمضان شریف کے مہینے کا احترام ماں کی گود میں ہے، حالانکہ ابھی آپ مکلف نہیں ہوئے کہ آپ روزہ فرض ہو، مگر احترام رمضان ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ اسی کو اعلی حضرت عظیم البرکت کے بھائی استاد زمن علامہ حسن رحمت اللہ تعالی علیہ اس انداز سے بیان فرماتے ہیں کہ رہے پابند احکام شریعت بت داہی سے، رہے پابند احکام ہمیں شریعت بت داہی سے، اور نہ چھوڑا شیر خاری میں بھی روزہ غوث اعظم نے، نہ چھوڑا شیر خاری میں بھی روزہ غوث اعظم نے۔ اللہ اللہ، سرکار غوث اعظم کی ولادت بسعادت ہوئی ہے، عورتیں جمع ہو رہی ہیں اور بشارت دے رہی ہیں، اے فاطمہ ام الخیر آج تک اتنا حسین و جمیل بچہ ہم لوگوں نے اپنی نگاہ سے نہیں دیکھا، ہمارے قصبے میں ایسے بچے کی ولادت کہی ہوئی ہے، مبارک ہو تمہیں اے فاطمہ۔ حضرت فاطمہ غوث اعظم کی والدہ محترمہ کی عمر شریف 60 کی ہو گئی تھی جب بڑے پیر کی ولادت ہوئی ہے، جب سرکار غوث اعظم پیدا ہوئے ہیں، بڑے پیر غوث اعظم ماں کی گود میں ہیں، عورتیں اپنے روتے ہوئے بچوں کو لے جاتی ہیں، جیسے روتے ہوئے بچوں کی نگاہ غوث اعظم کے چہرے پر پڑتی ہے رونا بند کر دیتے ہیں، بچے مسکرانے لگتے ہیں۔ گاؤں میں روایت بن گئی تھی جب کوئی بچہ چیخنے چلانے لگتا تو کہہ دیتے لے جاؤ عبد القادر کو دکھا لاؤ، جیسے سرکار غوث اعظم کے چہرے پر نظر پڑتی روتا ہوا ہنسنے لگتا تھا۔ آج یہ اپنے ماں کی گود میں رہ کر کے روتوں کو ہنسا رہے ہیں، کل ہدایت دے کر کے روتوں کو ہنسائیں گے، کل دکھیوں کا دکھ دور فرما کر کے روتوں کو ہنسائیں گے۔ سرکار غوث غوث اعظم کو دیکھ کر کے مسکرا پڑتے ہیں بچے. مائیں اپنے اپنے بچوں کو لاتی ہیں, غوث اعظم کی نگاہ پڑ جائے, ابو القادر کی نظر پڑ جائے. آپ کے والد گرامی سویرے سویرے آتے ہیں, بہت خوش ہیں آپ کے والد گرامی. لوگوں نے پوچھا سالے خوشی کا معاملہ کیا ہے؟ کہا آج میں اس لیے خوش ہوں کہ میں نے ایک خواب دیکھا, اس خواب میں میرے لیے ساری بشارتیں ہیں. یہ میں نے دیکھا, ایک خوشی تو مجھے یہ ہے کہ میرے گھر میرا بچہ پیدا ہوا ہے, اور دوسری خوشی مجھے یہ ہوئی کہ میں نے رات میں اللہ کے حبیب کی زیارت کی ہے, میں نے اپنے آقا کو خواب میں دیکھا ہے. اور حدیث شریف میں ہے کہ جس نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا اس نے صحیح دیکھا. آقا فرماتے ہیں من رانی فی المنام فقط رانی فإن الشیطان لا يتمثل فی صورتی, جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے مجھ ہی کو دیکھا. شیطان میری صورت میں متمثل نہیں ہو سکتا, شیطان میری طرح نہیں ہو سکتا. ذرا اس جملے پر غور فرمائیے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شیطان کو کتنا پاور حاصل ہے. شیطان گدھ بننا چاہے تو بن جائے, شیر بننا چاہے تو بن جائے, چیتا بننا چاہے تو بن جائے, کوئی جانور بننا چاہے تو بن جائے, سانپ بننا چاہے تو بن جائے, سولا بننا چاہے تو بن جائے, درخت بننا چاہے تو بن جائے, ہوا بننا چاہے تو بن جائے, پانی بننا چاہے تو بن جائے, وہ اڑنا چاہے تو اڑ جائے, وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا چاہے تو جلا جائے. شیطان کو اتنی طاقت ملی ہوئی ہے, لیکن میرے آقا فرماتے ہیں شیطان لا يتمثل في صورتي, شیطان میری صورت میں متمثل نہیں ہو سکتا, شیطان میری طرح نہیں ہو سکتا. ابلیس کو اتنا پاور ملا ہوا ہے, وہ رسول کی طرح نہیں ہو پا رہا ہے. اور یہ کیسے رسول کی طرح ہو رہے ہیں, یہ کیسے اپنے آپ کو نبی کی طرح ثابت کر رہے ہیں؟ یہ ابلیس کا بھی باپ بنے دکھائی دے رہے ہیں. ابلیس تو نبی کی طرح نہ بن سکا, مگر یہ دو کانڈ کا ابلیس نبی کی طرح بننے کی کیسے دعویٰ کر رہا ہے, اور نبی کی طرح کیسے ہو رہا ہے؟ نبی فرماتے ہیں سیدنا شیطان لا يتمثل في صورتي, شیطان میری طرح نہیں ہو سکتا ہے, میری صورت میں متمثل نہیں ہو سکتا ہے. وہ رسول اللہ کا مقدس چہرہ ہے, وہ میرے سرکار کا مقدس سراپا ہے. اسی لیے تو اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ وصف روح ان کا کیا کرتے ہیں اور سرہوا سم صبح کرتے ہیں. اللہ اللہ, یہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ہے, یہ میرے سرکار کا رخ انور ہے. آپ کے والد گرامی فرماتے ہیں کہ مجھے دو خوشیاں یہ حاصل ہوئی, اور تیسری خوشی یہ مجھے حاصل ہوئی کہ خواب ہی میں میرے آقا نے فرمایا سالے, میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ. آقا فرماتے ہیں تیرے گھر جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ میرا روحانی بیٹا ہے, وہ میرا روحانی لاڈلا ہے. اسی طرف اعلی حضرت ارشاد فرماتے ہیں جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. حضرت صالح کو بڑی خوشی ہوئی, ان تینوں چیزوں سے بڑے آپ خوش ہیں. حضرت صالح نے اپنے شہزادے کا نام عبد القادر رکھا. اب آپ عبد القادر کے نام سے مشہور ہو جاتے ہیں, حضرت غوث اعظم کو لوگ دیکھنے کے لیے چلے آتے ہیں. عبد القادر آپ کو چلا کہا جا رہا ہے. غوث اعظم دوسرا سال جب لگا, رمضان شریف کے مہینے کے چاند کے تعلق سے اختلاف ہو گیا, ثبوت نہیں مل پا رہا تھا کہ چاند ہوا کہ نہیں ہوا. تو کسی نے کہا ذرا پتہ لگاؤ اشراف خاندان میں جو بچہ عبد القادر ہے اس نے دودھ پیا ہے کہ نہیں, کیونکہ یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ ولدا ولد فی الاشراف لا یردو فی شہر رمضان. اشراف خاندان میں ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے, وہ رمضان کے مہینے میں دودھ نہیں پیتا ہے. لوگوں نے جب پتہ لگایا تو پتہ چلا کہ آج صبح سے عبد القادر نے دودھ نہیں پیا ہے. آپ کی نام ماں نے فرمایا کہ میرے بیٹے نے آج صبح سے دودھ نہیں پیا ہے. لوگوں نے کہا ضرور چاند ہوا ہے. اب تحقیق جاری ہوئی تو شرعی شہادت مل گئی کہ ہاں چاند طلوع ہو گیا ہے. اب آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں, زمین پر رہ کر کے لوگ چاند کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں, لیکن سرکار غوث اعظم اپنی ماں کی گود میں ہیں, چاند کو ملاحظہ فرما رہے ہیں. لوگ دیکھیں نہ دیکھیں نگاہ غوثیت دیکھ رہی ہے, لوگوں کی نگاہ پڑے نہ پڑے غوث اعظم کی نگاہ پڑ رہی ہے. سرکار غوث اعظم دیکھ کر کے رمضان کا احترام فرما رہے ہیں. بڑے پیر دستگیر کی وہ خوبی ہے, سرکار غوث اعظم کی مقدس زندگی کا دو سال گزر جاتا ہے دودھ پی کر کے. جب اپنی ماں کا آپ چھوڑتے ہیں زمین پر چلنے لگتے ہیں تو چلنا بھی زمین پر آپ کا بڑا اچھا ہے, آپ کے قدم میں کوئی لڑکھڑاہٹ نہیں ہے, آواز بھی آپ کی بڑی صاف ستھری ہے, آپ کی آواز میں کوئی لغزش کوئی لکنت نہیں ہے. وہ عقل پکار کر کے کہہ رہی ہے ہم کو بننا ہے نشان راہ منزل دوستو. ہم اگر بھٹکے تو کتنے کارواں کھو جائیں گے. سرکار غوث اعظم کے چلنے کو دیکھ کر کے گاؤں کی عورتیں کہہ دیا کرتی ہیں عبد القادر کے چلنا ذرا دیکھو کیسے انداز سے چل رہے ہیں. اور بچے جب اپنے پاؤں کے بل چلنے لگتے ہیں تو زمین پر دونوں پاؤں کو رکھ کر کے گھسیٹتے ہوئے چل رہے ہیں, مگر عبد القادر نے دونوں پاؤں کے بل گھسیٹ کر کے چلنا نہیں سیکھا بلکہ یوں ہی اٹھ کر کے چلنے لگے ہیں. وہ سرکار بڑے پیر کا چلنا ہے. سرکار غوث اعظم چلنے لگے زمین پر بڑی صاف ستھری آواز ہے. باپ نے سوچا اب اپنے بیٹے کو ہم پڑھائیں اور بسم اللہ خانی کی جائے. گاؤں ہی کے ایک پرہیزگار شیخ کو بلایا جاتا ہے. آج میرے بیٹے کی بسم اللہ خانی ہے. بسم اللہ خانی تو آپ کے باپ نے بھی کروائی لیکن رسمن بلا لیا گیا ہے, اس لیے کہ سرکار غوث پاک کے والد گرامی بھی بہت بڑے عالم تھے, محدث تھے, بہت بڑے مفتی تھے, بہت بڑے مجاہد تھے, بہت بڑے عابد زاہد تھے. علم کی کوئی کمی نہیں تھی. سرکار غوث اعظم کی بسم اللہ خانی کا اہتمام کیا جاتا ہے, دعوتیں پیش کی جاتی ہیں. آج عبد القادر کی بسم اللہ خانی ہے, آج وہ تعلیم شروع کریں گے. ذرا بزرگوں کا طریقہ ملاحظہ فرمائیے. جب وہ اپنے بچوں کی تعلیم کا آغاز کرتے تھے تو دوستوں کو دعوت دیا کرتی تھی کہ میرا بچہ آج علم حاصل کرنے کے لیے شروعات کرے گا. آج یہ طریقہ مفقود ہو گیا ہے. آج پتہ ہی نہیں چلتا بچہ کب مدرسے میں داخل ہوتا ہے اور کب مدرسے سے نکل کر کے چلا آتا ہے. ذرا تہذیب اور طریقہ ملاحظہ فرمائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روحانی بیٹے لاڈلے سرکار غوث اعظم کی بسم اللہ خانی ہونے والی ہے. مجلس جمع ہو جاتی ہے, استاد بیٹھ جاتے ہیں, دو زانوں سرکار بڑے پیر بیٹھ گئے. اس بیٹھنے کو دیکھ کر کے استاد حیرت میں رہ گئے کہ اور بچے جب بسم اللہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ان کو بیٹھنے کا طریقہ پہلے بتایا جاتا ہے, مگر عبد القادر آئے ہیں تو جس طریقے سے بیٹھنا چاہیے ایسے ہی بلا بتائے بیٹھ گئے ہیں. آپ دو جانوں ہاتھ باندھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے نماز میں بیٹھا جاتا ہے. سامنے وستاد بیٹھے ہیں, والد گرامی بیٹھے ہیں اور دوسرے لوگ بیٹھے ہیں. وستاد نے جیسے کہا بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, بڑی صاف ستھری زبان ہے. بڑے پیر دستگیر نے پڑھ دیا تعوذ و تسمیہ اور اس کے بعد جب وستاد نے کہا بڑھو بیٹا قرآن کی یہ آیت تب تک میرے بڑے پیر پڑھنا شروع کرتے ہیں تو پڑھتے رہتے ہیں. وستاد تو پڑھنے سے رک گئے مگر بڑے پیر پڑھتے چلے جا رہے ہیں, پڑھتے چلے جا رہے ہیں. ایک پارا پڑھ دیا, دوسرا پارا پڑھ دیا, تیسرا پارا پڑھ دیا, چوتھا پارا پڑھ دیا, پڑھتے چلے جا رہے ہیں. مجلس پر سناٹا چھا گیا. 17 پارے قرآن کے حفظ بڑے پیر سناتے چلے گئے, ٹھہر گئے. وستاد مسکرا پڑے, سناٹا چھایا ہے. والد گرامی کے لب پر مسکراہٹ کھیل رہی ہے. مجلس میں ایک سناٹا چھایا ہوا ہے. یہ عبد القادر نے کمال کر دیا. عبد القادر نے 17 پارے قرآن کے حفظ سنا دیے. وستاد نے کہا بیٹا اور آگے پڑھو. کہا بس میں نے اتنا یاد کیا تھا اس لیے کہ جب میں اپنے ماں کے شکم میں تھا تو مدت حمل میں میری ماں 17 پارے کی حافظہ تھی, وہ تلاوت کرتی رہتی تھی, سن سن کر کے میں نے یاد کر لیا ہے. وہ سرکار غوث اعظم کی ذات گرامی ہے. ماں کے شکم میں ہے قرآن سیکھ رہے ہیں, ماں کے شکم میں ہے قرآن یاد کر رہے ہیں. اچھا چلو سرکار غوث اعظم مادر زاد ولی ہیں, یہ تو بات تسلیم کر لو. آپ کہہ سکتے ہو یہ چونکہ مادر زاد ولی ہیں اس لیے انہیں قرآن یاد آ گیا, وہ مادر زاد ولی ہیں اس لیے انہوں نے قرآن سیکھ لیا. پیارے قرآن کا اثر بچے پر مرتب ہوتا ہے. سرکار غوث اعظم کی ماں قرآن تلاوت کر رہی ہیں تو غوث اعظم سنسور کر کے یاد کر لے رہے ہیں, یہ اثر ہو رہا ہے. آج کی ماں قرآن تلاوت کرے پیٹ میں اگر ان کے شکم میں بچہ ہے تو بچہ قرآن کی آیت نہیں سیکھ پائے گا, مگر قرآن کا فیض ضرور اسے ملے گا, قرآن کا اثر ضرور اسے ملے گا. اس لیے غوث اعظم تو نہ بنے گا لیکن غوث اعظم کا غلام ضرور بن جائے گا. ماؤں کو چاہیے کہ جب ان کے شکم میں بچہ ہو, جب وہ امید سے ہو تو قرآن کی تلاوت کرتی رہیں. ماں جب قرآن کی تلاوت کرے گی تو بچے پر اثر پڑے گا. میں نے قرآن کے فضائل میں بیان کیا تھا کہ نبی نے فرمایا قرآن جہاں پڑھا جاتا ہے وہ گھر گھر والوں پر کشادہ ہو جاتا ہے. ماں قرآن پڑھ رہی ہے, ماں کے شکم میں بچہ ہے, بچے کو کشادگی ملے گی, بچے کو اطمینان ملے گا, بچے کو سکون ملے گا. قرآن پڑھنے والی ماں کا بیٹا رسوا نہیں ہوتا ہے, قرآن پڑھنے والی ماں کا بچہ ذلیل نہیں ہوتا ہے, قرآن پڑھنے والی ماں کا بچہ مفلس و قلاص نہیں ہوتا ہے. جو ماں اپنے شکم میں امید سے ہو قرآن تلاوت کرتی رہے ضرور قرآن کی تلاوت کا اثر اس پر پڑے گا. یہ غوث اعظم کی زندگی بتا رہی ہے, یہ غوث اعظم کا کارنامہ